شکست گوشتم این دوز سانه بشتم کشتی تنم و بر نشانه زشتی جان اگرچه زشتم زیبا با بر سرشتم دگرم گلی نروید دگرم کسی نبوید چو خستم به زیر پا به نظرها دیگر افتادم نه حسن رویی دارم نه رنگ و بویی صدای جان فضایی شنوم به آشنایی نزد بلبلی نوا نه دیگر از عشقی دل شادم نه آرزویی دارم نه دل بسوزی Thank you. عزیز من خدا من که سر نیاورم به تو کن گردنم دیر بار منت او Thank you. Oh,